már nincs kiút. Ha bánat elemész, nem tudom hova mész nélkülem. Oh, még van egy perce, talán eldöntenem, de nincs most persze, így hát beismerem. Leszek most egyedül, mint aki menekül, és a fel. Sehová hoztunk még szép dolgokat. Most, hogy úgyis elér.